เสียงหนังสือเรื่องธุดงค์ไม่หลงทางโดยธีรยุทธเวชเจริญยิ่งธรรมะจากกลาภูเขาใหญ่ซ้อนเรียงรายอยู่ภายหน้าฤาษีกลาพาธุดงค์พงป่าใหญ่สอนให้รู้ดูสรรพสิ่งทั้งนอกในแต่สุดท้ายให้จิตตื่นรู้ตามจริงสรรพสิ่งล้วนเกิดดับสลับเปลี่ยนมันไหลเวียนเปลี่ยนผันไปในทุกสิ่งเมื่อมีเกิดต้องมีดับแจ้งชัดจริงหากใครวิ่งไล่ตะครุบได้ทุกมาท่านสอนไว้ให้เรียนรู้ดูง่ายๆไม่ก้าวกายไม่แทรกแซงรู้แจ้งหนาหากก้าวกายอยากให้ได้สมอุราทุกคอยท่าหน้าชอบช้ำประกำใจแท้ที่จริงสรรพสิ่งนั้นเป็นหนึ่งเราไม่ซึ้งจึงแยกหนึ่งเป็นหลากหลายหากรู้จริงสรรพสิ่งเกิดจากใจละวางได้ทั้งกายใจไร้ทุกข์เอ่ยธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง23กุมภาพันธ์2551บนภูผาหลวงคำนำเมื่อเอ่ยถึงการเดินธุดงค์เราคงงงๆว่าท่านไปทำอะไรแท้ที่จริงธุดงค์คือการฝึกตนการบำเพ็ญตบะด้วยความเพียรเผากิเลสนับว่าเป็นโอกาสและเป็นประสบการณ์ชีวิตอันดียิ่งอย่างหนึ่งที่เราชาวคณะผู้แสวงธรรมซึ่งนำโดยท่านอาจารย์กลาผู้มากด้วยวิชาและเมตตาทั้งเป็นผู้มากด้วยประสบการณ์ชำนาญในป่าเขาลำนาวไพรฝึกให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้หาประสบการณ์ในการเดินธุดงค์ขึ้นภูผาหลวงท่ามกลางภูผาป่าเขาในช่วงวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์2551ที่ผ่านมาอันเป็นการปฏิบัติบูชาเนื่องในวันสำคัญวันมาฆบูชาอีกด้วยธุดงค์ไม่หลงทางนี่คือสาระสำคัญคำว่าไม่หลงทางมิได้หมายเอาเฉพาะไม่หลงป่าแต่หมายรวมถึงไม่หลงลืมตัวทุกขณะที่ก้าวเดินการเดินธุดงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อการได้เที่ยวชื่นชมธรรมชาติอันงดงามไม่ใช่เพียงแค่ได้ขึ้นเขาปักกลดนอนถ้ำไม่ใช่เป็นเพียงแค่อดข้าวอดน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำอาบท่าการเดินธุดงค์เป็นการฝึกความอดทนอดทนต่อความเพียรอดทนต่อความยากอดทนต่อความโลภโกรธหลงอดทนต่อความเห็นแก่ตัวกลัวเสียเปรียบอดทนต่อภัยธรรมชาติที่ร้อนหนาวอดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อสิ่งที่มากระทบสัมผัส ทั้งที่พอใจและไม่พอใจด้วยสติสัมปชัญญะที่ไม่หลงลืมตัวประสบการณ์ของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ชีวิตโดยหาประสบการณ์เกี่ยวกับอะไรในด้านไหนให้กับชีวิตประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์ประสบการณ์ที่นำมาซึ่งความสุขหรือประสบการณ์นั้นนำพาให้เราพ้นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะชีวิตเราเป็นผู้ลิขิตเองทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทุกคนใช้เวลา24ชั่วโมงที่แตกต่างกันท่านล่ะครับใช้24ชั่วโมงที่ธรรมชาติให้มาเท่าเทียมกันนั้นอย่างไรในแต่ละวันคืนที่เคลื่อนผ่านไปโดยไม่หวนทวนกลับมาข้อคิดข้อเขียนความเห็นใดๆที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกและความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเองเท่านั้นหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ยังไม่ถูกต้องนักหรือไม่ชัดเจนพอขอให้ผู้รู้กรุณาอธิบายขยายความเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยหากข้อความใดที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วขอให้ทุกท่านพึงทราบด้วยเถอะว่านั่นคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผู้เขียนเองตลอดจนคำแนะนำสั่งสอนของท่านอาจารย์กลาที่พาธุดงค์ในครั้งนี้ขอแสงสว่างแห่งธรรมจงบังเกิดขึ้นกลางใจของผู้ใฝ่ธรรมด้วยจิตตื่นรู้เบิกบานด้วยกันทุกท่านเทอญธีรยุทธเวชเจริญยิ่ง25กุมภาพันธ์2551เปลือกฟ้าคืนแห่งราตรีที่งดงามฟ้าสว่างสวยผ่องใสไร้เมฆบังค่ำคืนเดือนหงายในวันมาฆบูชา21กุมภาพันธ์2551แสงจันทร์ส่องกระจ่างสว่างทั่วท้องทุ่งโขดหินเขาสะท้อนแสงจันทร์ฉายระยิบระยับจับใบสนบนภูผาหลวงค่ำคืนแห่งอากาศอันหนาวเย็นราว 8-10 องศาสายลมโชยมาพาให้กิ่งก้านดอกใบโบกพลิ้วปลิวสวายไปตามแรงกระแสลมโชยเป็นระยะระลอกคลื่นลมกระทบกายทำให้ผมต้องขยับเสื้อให้กระชับจับไอ้โม่งที่เก็บพับไว้แล้วค่อยๆดึงขยับลงคลุมใบหน้าอย่างไม่รอช้าฟ้าค่ำคืนนี้ช่างสวยงามปานจิตรกรที่แต่งแต้มสีสันไว้อย่างงดงามดวงดาวพราวระยิบดวงจันทร์ลอยเด่นดวงนวลผ่องอยู่กลางนภาเมฆขาวดังปุยนุ่นไออุ่นจากกองไฟที่ก่อไว้ใต้แสงจันทร์อากาศบริสุทธิ์สุดที่จะพรรณนาแงนดูท้องฟ้าน่าศึกษาจริงเลยครั้นเหลียวดูจันทร์ก็ไม่ใช่ฟ้าครั้นมองดูดาวก็ไม่ใช่ฟ้าเมฆหมอกเคลื่อนลอยมาก็ยังไม่ใช่ฟ้าตัวจริงดวงดาวดวงจันทร์นั้นมันแค่ปรากฏการณ์บนฟ้าเมฆหมอกสายลมฟ้าร้องฟ้าผ่าก็เป็นเพียงสิ่งปรากฏใต้ฟ้า วงจันทร์ดวงดาวเมฆขาวเมฆดำมันไม่เคยติดฟ้าเกิดแล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีสิ่งใดคงทนเห็นดาวก็เห็นฟ้าเห็นฟ้าก็เห็นดาวคละเคล้าอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ติดกันเพราะมันเป็นคนละสิ่งคนละอย่างสิ่งที่เรามองเห็นนั้นมันไม่ใช่ฟ้ามันเป็นแค่เปลือกฟ้าให้แค่รู้ทั้งฟ้าทั้งเปลือกโดยไม่เลือกยึดสิ่งใดเอาไว้ใจจึงไม่เป็นทุกข์ธรรมชาติของใจใสสะอาดเหมือนฟ้าใจกับฟ้าไม่ต้องขัดถูให้ใสสะอาดเพราะมันใสแจ่มสะอาดตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเพียงแค่กิเลสจรมาจึงดูว่าใจมัวหม่นบางครั้งก็มีโลภมีทั้งโกรธทั้งหลงบางทีก็เหงาเศร้าเซ็งเงงงงสงสัยรำคาญเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเบื่อเบื่ออยากอยากหึงหวงห่วงหาบางครั้งก็ใจดีมีเมตตากรุณาช่วยเหลือบางทีก็อิจฉาริษยาเกลียดเคียดแค้นชิงชังนินทาใส่ร้ายป้ายสีใจบุญใจบาปใจหยาบใจละเอียดสรรพสิ่งเกิดกับใจแต่ก็ยังไม่ใช่ใจมันเป็นแค่อาการของใจปรากฏการณ์ที่เกิดกับใจหาใช่ใจไม่เพราะมันเป็นแค่เปลือกใจเราทุกข์เพราะเราหลงผิดยึดอาการของใจว่าเป็นใจยึดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจว่าเป็นเราเราจึงทุกข์เพราะเห็นผิดเข้าใจผิดเลยยึดติดทั้งกายทั้งใจว่าเป็นตัวเราของเรามองอาการของใจให้ทะลุถึงใจมองใจให้ทะลุถึงอาการของใจสุดท้ายไม่ไหลหลงยึดสิ่งใดไว้ว่าสิ่งนั้นเป็นใครเป็นของใครแล้วใครไหนเล่าจะเป็นทุกข์ดังที่ท่านผู้รู้ว่าไว้ทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์แค่รู้ได้จิตตื่นรู้แบบไม่ก้าวกายรู้แบบไม่แทรกแซงรู้ด้วยใจที่ปกติธรรมดารู้ตามที่มันเป็นนั่นแหละจึงเป็นการรู้ที่ถูกต้องถูกทางถูกตรงรู้อะไรก็รู้ไปแต่อย่ารู้ออกนอกกายนอกใจก็แล้วกันรู้อะไรไม่สำคัญสำคัญรู้แล้วไม่เห็นผิดยึดติดว่าเป็นตัวเราของเราป่าสนอุทยานป่าสนบนภูผาหลวงต้นสูงใหญ่สลับเรียงซ้อนตามชะง่อนผาตามซอกหินทอดยาวเป็นทิวแถวดูงามตายิ่งนักสนฉัดสนใบสนไม้เมืองหนาวเขียวเข้มอ่อนกลมกลืนสะดุดตาแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมดูร่มรื่นใจมองไปทางไหนมีแต่ไม้สนบนปากเขาให้ฉงนสนสองใบหล่นไหลใส่หัวห่างไปไม่ไกลยังมีสนสามใบปลิวพลิ้วใส่หน้าเหมือนจะบอกให้รู้ความในว่ามีอะไรอยู่ในใบสนเสียงเตือนจากข้างหน้าดูป่าสนให้สนที่ใจดูใจตัวเองด้วย หาใช่เสียงอื่นไกลใครที่ไหนเสียงท่านอาจารย์กลานั่นเองให้รู้ดูที่ใจสนที่ใจอย่าสนออกนอกใจหลงเผลอหลงเพลินไปกับความงามของสนหรือไรดูสนอย่าหลงไหลไปชื่นชมกับใบสนให้ดูใจว่าดูสนแล้วใจเป็นอย่างไรดูสนแล้วมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขปรากฏที่ใจดูสนแล้วอยากนอนพักให้รู้ถึงความอยากปรากฏที่ใจดูสนแล้วรู้สึกเหงาให้รู้ว่าเหงาเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ของใจใจเคลื่อนไหวให้รู้กายเคลื่อนไหวให้รู้รู้ละอย่าดัดแปลงแทรกแซงแก้ไขรู้ละอย่าบังคับเป็นเพียงเรียนรู้การทำงานของกายของใจด้วยใจที่ไม่ก้าวกายด้วยใจที่เป็นกลางต่อการรับรู้ในสิ่งทั้งปวงสนสองใบสอนอะไรให้กับเราแท้ที่จริงชีวิตเรามีเพียงแค่รูปกับนามหรือกายกับใจสนสองใบอุปมาเหมือนรูปนามกายใจซึ่งตกอยู่ใต้อำนาจของสนสามใบนั่นคือกฎไตรลักษณ์อันได้แก่อนิจจังมันไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่สภาพเดิมนานๆ นั้นไม่ได้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ใบสนสอนธรรมให้เรารู้จักนำมาสอนใจหากรู้ความจริงเช่นนี้รู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ใช่เผลอรู้ไม่ใช่เพ่งรู้ไม่ใช่บังคับรู้คือความรู้สึกตัวรู้สึกถึงความเป็นจริงที่ปรากฏที่กายที่ใจอย่างใจปกติธรรมดาโปร่งโล่งเบาอ่อนโยนควรแก่การงานคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่แข็งไม่ทื่อไม่หนักไม่ตึงไม่อึ้งไม่เครียดรู้แล้วไม่หลงผิดไม่หลงยึดติดทุกจะติดตามเราไปได้อย่างไรอย่ามัวเอาแต่สนใจคนอื่นอย่ามัวรู้แต่เรื่องคนอื่นให้หันกลับมาสนกายใจตัวเองเสียบ้างมีสิ่งน่าเรียนรู้อีกมากมายในกายใจเรานี้ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ฝึกไม่เป็นนะจะบอกให้รู้สิ่งใดไหนเล่าจะเท่ารู้สึกตัวลืมอะไรไหนเล่าจะเท่าหลงลืมตัวเสียงแห่งความเงียบความเงียบท่ามกลางแสงจันทร์ความเงียบเป็นเพียงฉากหลังของเสียงทั้งหลายเสียงช้างข้างบางชะนีเสียงเก้งเลียงผาหมาป่านกกาเสียงลมหน้าผากระทบชายป่าชายเขาดังฟู่ฟู่ดูซ่าพาให้สถานสวงเสียงจิ้งหรีดจักจั่นเสียงลำไผ่สีกันดังอีดเอียดเสียงร้องเรียกหาของหมาป่าแม้ว่าเสียงลมหายใจแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเสียงใดเสียงใครล้วนดับหายไปเหลือไว้เพียงแต่เสียงแห่งความเงียบเท่านั้นเองเสียงใดๆไม่ยิ่งใหญ่เท่าเสียงเงียบอุปมาเหมือนใจเรา เงียบสงบเป็นพื้นเดิมแต่ด้วยมีบางสิ่งแปลกปลอมจรมาจึงเกิดปฏิกิริยาของใจไม่ว่าปฏิกิริยาใดๆสุดท้ายก็ดับลงไปคงเหลือไว้แต่ความเงียบสงบของใจจิตเดิมแท้ของมนุษย์ผ่องใสสงบเงียบเป็นหนึ่งแต่ด้วยมนุษย์ชอบคิดปรุงแต่งจิตจากมีหนึ่งจึงกลายเป็นสองสามสี่ห้าจนหาขนานนับไม่ได้ความทุกข์เกิดเพราะจิตคิดปรุงแต่งอาการปรุงแต่งเป็นแค่ปฏิกิริยาของจิตแต่มันไม่ใช่จิตทุกอย่างเป็นเพียงแค่ทางผ่านผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีสิ่งใดอยู่ยงคงกระพันมีแล้วกลับไม่มีฟุ้งไม่ได้เชิญมันก็มาความสงบจะรักษาไว้นานๆมันก็ไม่ได้เห็นเพียงสรรพสิ่งล้วนเกิดดับๆสลับกันไปไม่เห็นมีอะไรแน่นอนสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนั่นเองสรรพสิ่งที่เกิดกับใจสรรพสิ่งที่เกิดกับกายล้วนแปรปรวนเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่งรู้ตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันรู้ดูอยู่อย่างเงียบๆดูเฉยๆเดี๋ยวมันจะเผยความจริงให้เราได้เห็นเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนบังคับบัญชาไม่ได้รู้แล้วจงวางจึงว่างจากทุกข์รู้แล้วเข้าไปคลุกเคล้าท่านจะเศร้าทุกข์ใจอย่างแน่นอนยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้นยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ก้าวกายธรรมชาติใดๆเกิดมาล้วนทำตามหน้าที่ของตนแต่คนมักเข้าไปก้าวก่ายอยากให้เป็นไปดั่งใจปรารถนาใจจึงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะต้องการให้เขาเป็นอย่างเราทุกข์เพราะต้องการให้เราเป็นอย่างเขาทุกข์เพราะอยากให้สิ่งที่เราชอบอยู่กับเรานานๆทุกข์เพราะผลักไสไล่ส่งสิ่งที่ไม่ชอบให้ถอยห่างจากตัวเราท่านว่าจริงไหมครับเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปก้าวก่ายทำผิดหน้าที่เมื่อนั้นท่านจะได้รับความทุกข์เป็นรางวัลตอบแทนดอกไม้ใบหญ้าป่าเขาลำนาวไพรสายลมแสงแดดเมฆหมอกฟ้าฝนล้วนแล้วแต่ทำหน้าที่ของตนดอกไม้ตูมบานไปตามกาลเวลาดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างเมฆฝนให้น้ำสายลมให้ความเย็นต้นไม้ให้ร่มเงาแต่ทั้งหลายทั้งปวงต่างทำหน้าที่โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนดวงอาทิตย์เมฆฝนสายลมและแสงแดดไม่เคยเลือกที่รักผลักที่ชังให้แสงสว่างเสมอภาคกันหมดไม่เลือกยากดีมีจนไม่ว่าราชาหรือยาจกฝนตกทุกทีไม่เลือกว่าจะตกใส่บ้านคนดีหรือคนชั่วไม่ว่าจะตกใส่น้ำดีหรือน้ำเน่าไม่ว่าจะตกในป่าเขาหรือในเมืองไม่ว่าจะตกในสลัมหรือวังหลวงฝ ฝนไม่เคยลำเอียงเยี่ยงคนแต่สุดท้ายดวงอาทิตย์ไม่เคยเก็บค่าแสงสว่างฝนไม่เคยเก็บค่าน้ำลมไม่เคยเก็บค่าความเย็นต้นไม้ไม่เคยเก็บค่าร่มเงาดอกไม้ไม่เคยเก็บค่าเชยชมต่างทำหน้าที่โดยไม่หวังได้ดีโดยไม่หวังว่าใครจะชมทำเพื่อให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเมื่อไม่หวังก็ไม่มีทุกข์เพราะความผิดหวังเมื่อหวังก็พึงระวังทุกข์กำลังรออยู่เบื้องหน้าเช่นกันหากเราเข้าใจในสรรพสิ่งว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยที่ไม่เข้าไปก้าวก่ายวุ่นวายชีวิตเราจะสุขสบายได้อย่างง่ายๆแบบไม่น่าเชื่อหากไม่เชื่อก็ขอเชื้อเชิญให้มาลองดูรู้ตามที่มันเป็นแล้วท่านจะเห็นความจริงจงอยู่กับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจจงยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแต่อย่าคิดอยากให้เป็นเหมือนอย่างเขาหรืออยากให้เขาเป็นเหมือนอย่างเราอะไรเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพียงเท่านี้แหละที่เรียกว่าไม่ก้าวก่ายฝนฟ้าตกกระหน่ำคนทำนาพากันชอบคนตากผ้าพากันชังคนดูหนังพากันเฉยเห็นไหมชอบชังเฉยเป็นไปตามใจคนป่าไม่ใช่ต้นไม้หลงว่าป่าเป็นต้นไม้ต้นไม้เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในป่าในป่ายังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายทั้งสัตว์น้อยใหญ่ต้นไผ่ใบหญ้าภูผาถ้ำเหวลำธารน้ำตกกรวดหินดินทรายหมูป่ากระต่ายกวางแก้งเสือสิงกระทิงแรดลิงช้างข้างบางชะนีอีเห็นกระลอกกระแตแลดูมากแท้แค่นี้คงพอนะครับจิตมนุษย์ก็เช่นกันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับใจขอเพียงให้เราจดจำเอาไว้สิ่งใดๆทั้งหลายเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ของจิตแต่นั่นยังไม่ใช่จิตที่แท้จริงป่ารกเหมือนจิตมันรกจิตรกด้วยอวิชชาความไม่รู้จิตรกด้วยตัณหาความทะยานอยากจิตรกด้วยทิฏฐิความเห็นผิดจิตรกด้วยมานะความถือตัวถือตนแบ่งชนชั้นวรรณะจิตรกด้วยอุปาทานความยึดมั่นจิตรกด้วยสังขารการคิดปรุงแต่งท่านผู้รู้มักสอนไว้ว่า 1. ให้ระวังความคิดเพราะความคิดจะทำให้เกิดการกระทำ 2. ให้ระวังการกระทำเพราะการกระทำจะทำให้เกิดความเคยชิน 3. ให้ระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะทำให้เกิดเป็นนิสัย 4. ให้ระวังนิสัยเพราะนิสัยจะทำให้เกิดเป็นสันดาน 5. ให้ระวังสันดานเพราะสันดานจะกุมชะตาชีวิตเราทั้งหมดทั้งทางชั่วและทางดีอยู่ที่เราจะเสพคุ้นกับสิ่งใด ใจมันก็ย่อมไหลคุ้นชินกับสิ่งนั้นป่ารกอย่าให้ใจรกใจไม่รกคือใจไม่หลงใจไม่หลงคือใจมีสติใจมีสติคือใจที่ไม่เลื่อนลอยใจที่ไม่เลื่อนลอยคือใจที่รู้สึกตัวใจที่รู้สึกตัวคือใจที่ไม่เผลอไม่เพ่งใจที่ไม่เผลอไม่เพ่งคือใจที่เป็นกลางใจที่เป็นกลางคือใจที่ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงรู้อยู่เห็นอยู่ว่างอยู่จึงเรียกว่ารู้เป็นรู้เป็นก็เป็นสุขรู้ไม่เป็นก็เป็นทุกข์